Bismillahirrahmanirrahim. Dersimizin ikinci bölümüne geçiyoruz. Burada yanlış anlamayı önlemek için birinci bölümdeki son söylediklerim üzerine biraz duralım. Asırlar içerisinde birçok tefsirlerde, meallerde ciddi yanlışlıklar yapılmış. Bizim geleneğimizde büyüklere aşırı bir saygı var. Hele eski ulema ise bir müddet sonra tartışılmaz hale geliyor. Böylece kemikleşiyor. Biz bu kemikleşmeyi tefsirde görüyoruz, fıkıhta görüyoruz, kelamda görüyoruz. Bizim yaptığımız o değil. Biz şöyle yaklaşıyoruz. Olayları ne olursa olsun, yani dinle alakalı, Kur'an'la alakalı, İslam'la alakalı her şeyi Kur'an ayetleri arasındaki ilişkileri esas alarak, ilgili ayetleri birlikte okuyarak çok rahat bir şekilde çözüyoruz. Yani Kur'an'ı açıklama yetkisinin bizde olmadığını biliyoruz. Kur'an'ı Kur'an'ın açıkladığını biliyor. Bunu lafta bırakmıyor, fiiliyata geçiriyoruz. İşte şahit olduğunuz farklar, bugün İslam aleminde de artık her tarafta hissedilmeye başlayan bu farklar bu şekilde ortaya çıkıyor. Yani bize ait bir şey değil. Biz sadece hizmetçilik yapmış oluyoruz. Diyelim ki şurada bir toprağın altında birileri altın saklamış, biz de o toprağı açıp altını çıkarıyoruz. O altını ne üreten biziz, ne eriten, ne de üzerindeki baskıları yapan. O altın çok güzelmiş, çok güzelse onu yapanın güzelliğindendir, bizim güzelliğimizden değil. Yani Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerin birbirini açıkladığını, esas olan o açıklamalar olduğunu, açıklayanın Allah-u Teala olduğunu, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin de bunu uyguladığını kabul ettiğiniz takdirde, ki bunu herkes kabul ediyor ama hayata geçirmiyor. Bizim farkımız onu hayata geçirmek. Sorulardan Mehmet Urla adında bir zat şöyle sormuş. İnternet yoluyla sormuş. Ahzab 72. ayet diyor. 33. sure 72. ayet. 428. sayfa. İnna aradna al-emanete ala's-semawati vel-ardi vel-cibali fe-ebeyna en yahmilnaha ve eşfaqna minha ve hamalaha'l-insanu innehu kana zalûmen cehûlâ. Biz o emaneti göklere, yere ve dağlara yükledik. Onu taşımaktan kaçındılar. Yani dağlara sunduk diyelim. Onu taşımaktan kaçındılar ve korktular. O emaneti insan yüklendi. Çünkü çok zalim, çok cahildir. Şimdi bunu bakalım nasıl sormuş. Bu ayet diyor, ruhlar aleminin kanıtı mıdır? Tarikatlara göre önceden ruh olarak vardık ve o zaman kafir olanlar şimdi kafirdir. Şimdi bu ayeti kerime ile ilgili herkes bir şey söyler. Şimdi benim anladığım şu. Şimdi bu konuşmadan sonra biz tabii yarın, arkadaşlarımız yarına kadar düşünürler. Bizim vakıftaki adet o. Burada bir şeyi ilk defa söylüyorsak mutlaka arkadaşlar o konuda hazırlık yaparlar. Ertesi gün bunu enine boyuna tartışırız. Bu da yarın tartışılacak olaylardan olacak. Şimdi söyleyeceğim. Bir ayet-i kerimede Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Gerçi bununla beraber benzeri başka ayetler de var ama o şu şimdilik yeter. لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ Eğer bu Kur'an'ı bir dağa indirseydik, kesin olarak şunu görecektin. Boynun eğmiş, mesela Ağrı Dağı'nı düşünün, büyük bir heybet var, müthiş bir heybeti var. Onun üzerine bu Kur'an inseydi, bakacaktın ki bütün heybeti kaybolmuş, boynunu eğmiş, parça parça olmuş. Allah korkusunda. وَتِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ Bu örnekleri insanlara veriyoruz, belki tefekkür ederler. Yani kafalarını böyle çatlatırcasına düşünürler. Haşr suresi 21. ayet. Şimdi orada Kur'an-ı Kerim, burada da emanet ifadesi kullanılıyor. Emanet bizde kalmayacak olan şeydir. Yani birisi size bir şey emanet verdi mi geri alır daha sonra. Kur'an-ı Kerim bu konuda çok uygun düşüyor. Bu ayeti kerimede olduğu gibi. Bak işte ben dağlara yükleseydik böyle olurdu diyor. Ama insanoğlu pek de umurunda değil. Kur'an-ı Kerim'in önemini fazlaca kavrayamıyor. Bir ayette de Allah-u Teala şöyle diyor. لَمْ يَكُنِ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِك۪ينَ مُنْفَك۪ينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةِ Ehli kitap ve müşriklerden kafirler kendilerine o beyine gelinceye kadar çözülecek değillerdi. رَسُولٌ مِنَ اللّٰهِ يَتْلُوا صُحُفًا مُطَهَّرًا فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ O beyine Allah'tan gelen bir elçidir ki tertemiz sayfalar okur, içinde sağlam hükümler olur. Yani Allah'ın kitabı. İşte Allah'ın kitabı nasıl dağları parçalarsa, Allah'ın kitabı da insanların içindeki şirk günahı, şirk kirini parçalar. Şirk kirini bundan başka parçalayan bir şey yoktur. Ama bugün bakın, ben Müslümanım diyen insanlar Kur'an-ı Kerim'i bırakmışlar. Yani sabunu bırakmışsınız, deterjanı bırakmışsınız. Gitmişsiniz bir tamirhaneden yanmış yağ almışsınız, elbiselerinizi onunla yıkıyorsunuz. İnsanları Kur'an'la eğer Allah'ın dinine çağırırsanız içlerindeki şirk parçalanır, tertemiz olur ve Müslüman olur. Ama onun dışında çağırırsanız o kirin üzerine belki bir tane bir bez örter, altta o kir durur. Ben Müslüman oldum falan der ama o bir şey olur, moda olur. Onun Müslümanlığından hiçbir şey çıkmaz. İşte mesela emanet Kur'an-ı Kerim olmalı diye düşünüyorum burada. Ama arkadaşlarla tartıştıktan sonra artık kesinlesin diyecek hale geliriz. İşte o emaneti göklere ve yere sunduk, kabul etmekten kaçındılar. Çünkü görev çok ağır. Bu bir sembolik ifade. İnsanoğlu onu üstlendi ama değerini de bilmedi. Hani ahirette Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ümmetini şikayet edecek. Ve kâle Rasûlü ya Rabbi inne kavmi ittehadu hâzel Kur'âne mahcûrâ. Ya Rabbi, benim kavmim bu Kur'an'ı kendilerinden uzak tuttular. Yani emanete riayet etmediler. Kur'an bize bu dünyada lazım. Emirler, nehirler bu dünyayla ilgili. Artık cehenneme gidenin namaz kılmasına da lüzum yok. Cennet giden, cennete giden, oranın şartları farklı. Bunlar bize bu dünya için gereken şeylerdir. Şimdi devam edelim. Hani o ruhlar alemi olayı farklı bir olay. Diyor ki Araf 172, 173, 174. Burada meallerini de vermiş. Nerede yaratılmış? Ayrı bu. Ha. Tamam, şunu bir okuyayım. Diyor ki burada, bu ayetleri bir arada düşününce sanki ruhlar alemi varmış gibi oluyor. Bu ayeti düşünerek bir yorum yazar mısınız diyor. Yazmayacağız, anlatacağız. Evet. Şimdi Araf suresini açalım. 174. sayfa. Bize çocuklukta hep şunu söylerlerdi. Ne zamandan beri Müslümansın? Galübela'dan beri. Galübela ne demektir? Elestü bi rabbüküm hitabının cevabıdır. Tabi çocuk ne biliyor elestü bi rabbüküm ne demek? Öyle ezberlettiler. Elestü bi rabbüküm ne demek diye sorsalar bilmezdik tabi. Ne Arapça biliriz ne de bir şey. Elestü bi rabbüküm hitabının cevabıdır. Sonra olay anlatılır detaylı olarak. İşte Allah bütün ruhları yaratmış. Arafat'ta bir vadide toplamış. Küçücük karıncalar gibiymiş. Ve onlara Cenab-ı Hak hitap etmiş. Demiş ki ben sizin Rabbiniz değil miyim? Onların hepsi de evet sen bizim Rabbimizsin demişler. O günden beri biz Müslümanız. Şimdi bu dünyada gelip de oradaki verdiği söze uyanlar Müslüman olarak kalmışlar. O söze aykırı hareket edenler günahkar oldukları için cehenneme gidecekler. Peki o söz, onu duyan var mı? Şimdi bir ruhlar alemi oluşturulmuş. Gelenekte bu var. Tefsirlerde de var. Birçok böyle saygıdeğer kitaplarda var. Kur'an-ı Kerim'de de bu olay, yani elestü bi rabbikum, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Hitabı ne zaman yapılıyor? Anlatılıyor. Ve bu ayeti kerimenin tefsiri yapılırken de bazı anlam kaydırmalarıyla anlaşılmaz hale geldiğini görüyoruz. Ama Allah'a şükür ki bu ayeti şu anda anlatacağım şekilde anlatan çok böyle güzel tefsirler de var. Burada birkaç ders yaptık bilirsiniz. İnsana ruh ne zaman üfleniyordu? 4 aylıkken, o zamana kadar ruh diye bir şey yok. O zaman insan insan oluyor, ondan önce bir şey yok. O zaman insan farklılaşıyor. Sorumluluk ne zaman başlar insanda? Ergenlik çağında. Ergenlik çağı doğmuş, büyümüş, gelişmiş, akli melekeleri gelişmiş artık. Erkekliğe ya da kadınlığa adımını atmış bir kişi. Şimdi ayeti okuyalım bakın. Ve iz ahaza rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyetuhum. Rabbin Adem oğullarından onların sırtlarından zürriyetlerini aldığı zaman ve eşhedehum ala enfusihim, onları kendilerine karşı şahit tuttuğu zaman dedi ki elestü bi rabbikum, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Kalu bela şehidna, dediler ki evet şahidiz, Rabbimiz. Şimdi bu olay ne zaman oldu? Ne zaman olduğunu ayeti dikkatle incelersek anlarız. Biz anlattıkları zaman Adem Aleyhisselam'ın sulbünden alındı bu şeyler, ruhlar deniyordu. Adem Aleyhisselam'ın sırtından. Burada ne diyor? Adem oğlunun diyor. Adem oğlunun belinden. Zaten arka dediğimiz zaman işte bel kısım, bu şeyin oluştuğu yer. Arka. Ve iz akada rabbuka, Rabbin aldığı gün, aldığı zaman min beni Adem'e, Adem'den demiyor, Adem oğullarından. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in ifade biçiminde erkek söylenir, kadın da onunla birlikte kastedilir. İfade biçimi böyledir. O zaman şu salonda Adem oğlu olmayan var mı? Şimdi bu hanımlar da Adem oğlu sayılır, o genel ifade içerisinde erkekler de. Adem oğlu olmayan yok değil mi? Ha. Peki belden zürriyetin alınması, zürriyet çocuk demek. Çocuk belden mi alınır? Arkadan mı alınır? Sırtta. Belden alınan nedir? Nedir? Çocuğa sebep olan tohum değil mi? İster kadın ister erkek olsun. O ileride çocuk olacağı için zürriyet ifadesi şey yap kullanılıyor. Bu bir mecaz anlatımdır. Yani mesela şey yapar, baba küçük çocuğunu severken gel benim pehlivan oğlum der. O anda pehlivan değil, yani büyüdüğü zaman pehlivan olsun demek içindir. Ya da gel benim alim oğlum, ya da gel benim işte bilgin kızım der. O anda bilgili değildir ama ileride öyle düşünüyordur, onun için onu söylüyordur. Şimdi belden çocuğun çıkmayacağını herkes bilir. Çocuk ana rahminde oluşur. O zaman belden çıkan nedir? Onun tohumudur. Zaten o her adet döneminde ana rahmine bir yumurta atılır. Ondan sonra o rahmin çevresinde hazırlıklar başlanır, eğer bir döllenme olursa diye. Dönem sonunda hazırlık olmayacaksa o cidardaki şeyler dökülür, ona da adet hali denir. Orada bir dönemsel olarak tekrarlanır durur. Erkekse yine aynı şekilde çocuğa sebep olacak olan tohum. Peki bu tohum ne zaman alınır insandan ilk önce? Erginlik çağında ne zamana kadar devam eder? Ölene kadar devam eder. Ha, aktif olur, pasif olur ayrı bir konu. Ölene kadar devam eder. Öyleyse buradaki olay ne zaman başlamış? Şimdi yani ayetleri anlamak için her zaman söylüyorum, bir senaryo oluşturmanız lazım. Çünkü Allahü Teala o kadar geniş manaları küçük cümlelere sıkıştırmış. Hemen hızlı geçerseniz anlayamazsınız. Şimdi tekrar bakın, tekrar lütfen dikkat edin. Rabbin aldığı gün Adem oğullarından, Adem kızları da buna dahil. Kur'an'ın ifade biçimi böyledir. Onların neresinden? Sırtlarından. Zürriyetlerini, soylarını aldığı zaman. Yani çok açık değil mi soya sebep olan şey? Bu ruhlar aleminde mi oluyor? Zaten 4 aylıkken vücut yapısını tamamladıktan sonra ruh gelip vücuda giriyor. Ondan sonra sırtıdır, şusudur, busudur oluşuyor. Ayet bunları açıkça söylüyor zaten, okuduk defalarca. Demek ki bülugla başlayan, ölüme kadar devam eden bir süre bu. Bu süre insanın hangi dönemidir? Mükellef olduğu dönem değil mi? Sorumlu olduğu dönem değil mi? Ondan öncesi çocuktur. Sorumlu değildir. Ondan sonra ne diyor? Ve eşhedehum, onları şahit tuttuğu zaman. Şahitlik için akıl gerekir, anlayış gerekir, bir olayı zihne yerleştirmek ve akılda tutabilecek durumda olmak gerekir. Şahit tuttuğu zaman. Kime karşı şahit? Kendilerine karşı şahit. Çünkü yarın lazım olacak. Elestü bi rabbikum, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Şimdi lütfen eğer bu konuda yapılmış araştırmalar bulursanız okuyun. Dünyanın neresinde olursa olsun çocuk üzerinde yapılan araştırmalarda şunu göreceksiniz. Büluğ çağına yaklaştığı zaman çocuğun en dindar dönemidir. Kendi etrafınızdaki çocuklara da bakın, göreceksiniz. Çünkü küçüklükten itibaren çevresini sürekli gözetler ve yaratıcıyı arar. Bir noktada tam bir kanaate var. Ben bir yerde çocuklara bir sohbete çağırdılar, baktım dinleyenlerin hepsi çocuk. Yani öyle diye gitmemiştim ama böyle rastladı. Sarıyer'deydi. Onlara şey yaptım, bu ayeti kerimeyi okudum, dedim işte sordum. Küçüklere sordum, Allah konusunda nedir, anneler de yanlarındaydı. Size sorular soruyorlar mı? Evet dediler, hep soruyorlar. Anne Allah ne kadar, anne Allah nerede, anne şu bu falan. Sonra orada buluğ çağına gelmiş çocuklar vardı. Gelin bakayım çocuklar, Allah konusunda soru soruyor musunuz? Hayır dediler. Niye sormuyorsunuz? Artık soru sormamıza gerek kalmadı ki dedim. Çünkü kesin bir kanaat hasıl oluyor bir noktadan sonra. İşte burada sanki Allah bu insanlarla konuşmuş. Yani bu içte şey yapan, cereyan eden konuşmadır. Senin Rabbin değil miyim? Evet ya Rabbi, sen gerçekten benim Rabbimsin. Siz kendinizi lütfen gözlemleyin. Hemen her gün başınızdan bu tür konuşmalar geçer. Ölünceye kadar tekrarlanan bir şeydir bu. Tabiatla baş başa kaldığınız zaman içinizden Cenab-ı Hakk'a bağlılık, Allah'ın büyüklüğü, gücü, kudreti ile ilgili sözler geçer. İşte o da bunu sık sık tekrarlamaktır. Bu birçok insanı aldatır. Ben işte Allah'a inanıyorum ya falan diye. Hayır. Allah'ın gönderdiğine de inanacaksın. Doğru davranış da yapacaksın. Tek başına olmaz. Yani bu dünyada olan bir olay. Şimdi Allahü Teala burada ne diyor? En tekûlû yevmel kıyameti innâ kunnâ an hâzâ gâfilîn. Sonra kalkıp kıyamet günü derdiniz ki hesap sırasında, ya Rabbi biz senin varlığından, birliğinden habersizdik. Böyle bir şey bilmiyorduk ki, kimse gelip söylemedi ki. Hiçbir eğiticiye ihtiyaç olmadan Allah kendi gösterdiği şeylerle insana bunu bildirir. Evtekulu ya da şöyle diyebilirdiniz ahirette. İnnemâ eşreke âbâuna min kablu. Biz kalktık, babalarımız müşrik, putlara tapıyor. Ve kunnâ zürriyeten min ba'din. Biz de onların çocukları, işte ne gördüysek onu yaptık. Bunu da diyemeyeceksiniz. Çünkü babalarınız ne derse desin, siz Allah konusunda kendi gözlemlerinize kesin bir kanaate mutlaka varırsınız. اَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ. Hakkı batıl gösterenin yaptığından dolayı bizi helak mi edeceksin? Dolayısıyla şimdi dinler tarihini batılılar anlaşılmaz hale getirdiler. Masa başında oturup dinler tarihi yazıyorlar. Falanca tanrısız din, filanca bilmem nesiz din falan filan. Şimdi acayip şımardılar batılılar. Artık batılılara yeter. Sizin modanız geçti dememiz gerekiyor. Onların modaları geçti. Böyle saçma sapan şeye gerek yok. Ama dikkatle gözlemleyin. Araştırma yapın, yeryüzünde ne kadar din diye kendini adlandıran bir organizasyon varsa tamamında bir tek Allah vardır. Ama fark, Allah'la kendi aralarına başka aracılar koyar, önce onlara kul olurlar, onun için de yoldan çıkarlar, müşrik olurlar. İşte onun için diyor ki burada, bir ahirette diyemeyeceksiniz ki, ya Rabbi biz ne yapalım, kalktık gördük, bizi onların yaptığından dolayı sorumlu mu tutacaksın? Allah diyecek ki, sen çok iyi biliyordun ki babanın şirk koştuğu şeyin hiçbir delili yok. Bunu kabul etmemeliydin diyecek. Ve kezalike nufassilu'l ayati ve leallehum yercun. İşte ayetleri böyle açık açık ortaya koyarız, belki vazgeçerler. Dolayısıyla bu ruhlar alemi diye bir olay yok. Bu tamamen uydurma bir şey. Hemen onun arkasından da hikayeler uydurmak kolay. Üstelik ona bir de bu ayet delil getirilir ki böyle bir şey mümkün değil. Ondan sonra Sayın Abdülaziz Bayındır Bey'in dikkatine, peki tağut nedir? Şimdi tağut isyanda aşırılığa giden şeytandır, şeytanın yolunda olan her şeydir. Peki, şimdi ikinci soruya geçelim bakalım. Müslümanlar tağuta veleye takkı verebilirler mi? Yani işinizi şeytana havale edebilir misiniz? Edemezsiniz. Şimdi aslında bu sözün altında başka şey var. Seçim yaklaştı ya. Bu tağut kim? Birçokları devleti tağut olarak görürler, rejimi tağut olarak görürler. Sizin içinizde devlette tokalaşan kimse var mı? Var mı? Hanginiz devlette oturup bir bardak çay içtiniz? Ya devlet hayali bir kişiliktir. Tüzel kişiliktir. Ya siz hayali kişilik tağut olur mu? Devlet namaz kılmaz, oruç tutmaz, zekat vermez, cennet korkusu yoktur, cehennem korkusu yoktur, hiçbir şey yoktur. Tağut olacak olan da bütün bunların olması gerekir. O zaman kime yetki veriyorsun? O kişiye bak kardeşim. Kişiye. Şimdi ben oy vermiyorum diyor. Oy vermiyorsun da senin üzerinde o düşündüğün velayet ortadan mı kalkıyor? Ben oy vermeye gitmeyeceğim. Niye? Beni yönetecek adamlara ben velayet vermiş olurum. Yani benim adıma karar alma yetkisi vermiş olurum. Oy vermediğin zaman o yetki ellerinden alınmış mı oluyor? Karar almıyorlar mı o zaman? Ben bir Müslümanın bu derece geri zekalı olacağına ihtimal vermiyorum. Hiç kusura bakmasınlar. Ağır mağır falan da değil. Akıllı olsunlar, adam olsunlar. Şimdi Cuma'nın anlamı. Cuma'nın anlamı nedir? İşte Cuma, Cuma günüdür. Daha anlamı ne oldu? İşte bir, Müslümanların toplaşıp namaz kıldıkları için adına Cuma demişler. Cuma ile ilgili ayet nerede indi? Nerede inerse insin sana ne? Şu anda Kur'an-ı Kerim'de mi değil mi? Ona baksın. Allah sana bu ayetin nerede indiğini mi soruyor? Kur'an-ı Kerim'de var mı yok mu ona bak sen. Türkiye'nin şu anki durumu sizce nedir? Cumhuriyettir. Türkiye Cumhuriyetidir. Müslüman mı, müşrik mi, fasık mı? Vallahi devlet ne Müslüman olur, ne müşrik olur, ne fasık olur. Devlet hiçbir şey olmaz. Az önce söylediğim gibi. İslam şeriatına göre had cezaları vardır ve bunlar neden uygulanamıyor? Vallahi sen ceza çekmek istiyorsan sana ceza verenler çıkar. Ya bu dünyada olmasa da ahirette de uygulanır, hiç merak etme. Değerli hocam, merak ettiğim bu sorulara hem neyse cevaplar verilmiştir, tamam. Burada başka soru var. Ya enteresan bir şey. Yani İşte Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafirlerdir. Elbette kafirdir, hiç şüphesiz. Ama siz Allah'ın hükmü deyince hemen bir adamı devletin başına geçiriyorsunuz. Niye Allah'ın dinini uygulamıyor diyorsunuz? Şimdi geçenlerde de anlatmıştım. Tokat'a gittim, bir adam dükkanında işte efendim bu şeye seçimde oy kullanmak şirk midir dedi. Neden şirk oluyor dedim. İşte dedi yetki vermiş oluyoruz falan, işte bu kanunlar bilmem falan, işte bilirsiniz böyle, işte az önce söylendiği gibi. Dedim şu dükkanınız hangi kanunlara göre çalışıyor? şu şikayet ettiğin kanunlara uymasan burada bu ticareti yapabilir misin? O senin bahsettiğin siyasi partide senin dükkanın gibi bir dükkandır. O da kendi yasalarına göre dükkanını kurmuş, çalıştırıyor. Onun bir farkı var. Senin şikayet ettiğin yasaları düzeltebilir, ona talip oluyor. Senin öyle bir iddian da yok. Günümüz toplumlarındaki gelişmeler, hadisler, Kur'an'ın muasır sebebi nüzulleri olarak düşünülebilir mi? Yani sebebi nüzul demek, Kur'an'ın inmesine sebep olan şey demektir. Tabii ki yani Kur'an niye indi? Bugünkü problemlere de çare bulmak için. Yani Kur'an-ı Kerim sürekli canlı bir kitaptır ve problemlere sürekli çare bulur. Nuh suresinin 14. ayetiyle İnsan suresinin 1. ayeti beraber okununca nasıl bir anlam çıkar? Biz buna daha önce cevap vermiştik. Neyse bir daha bakalım yani Nuh suresinin 14. ayetine. وَقَدْ خَلَقَكُمْ اَطْوَارًا Allah sizi yani evre evre yaratmıştır. Nuh suresinin 14. ayeti öyle. Tabii çeşitli evrelerden geçerek yani işte onun her şeyini de anlatıyor. Döllenmiş yumurtaydınız, işte rahim cidarına yapışan bir yapı kazandınız, sonra o bir çiğnemet görüntüsü oldu, sonra kemiğe dönüştü. Hep anlatıyor bunu Kur'an-ı Kerim. Şimdi İnsan suresinin ilk ayetine هَلْ اَتَى عَلَى الْاِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْءًا مَذْكُورًا İnsan üzerinden uzunca bir zaman geçti ki adı anılacak bir şey değildi. Ha, yani tabii ki düşünülebilir. Yani bir zamanlar biz toprak halindeydik. Ama tek bir yerdeki toprak değil işte. Çok değişik yerlerdeki topraklar. Çünkü şurada bir sofraya oturduğunuz zaman ekmek var, buğday mem Konya'dan gelmiş olabilir. Domates var, Antalya'dan gelmiş olabilir. Peynir var, Edirne'den gelmiş olabilir. Efendim soğan var, o da işte şeyden İstanbul'un yakın yerlerinden gelmiş olabilir. Tuz var, bilmem nereden gelmiş olabilir. Yani işte öyle. Bir gün, sadece bir kere karnınızı doyurduğunuz zaman Türkiye'nin bütün her tarafından hatta belki yurt dışından gelen o topraklardan oluşanları şey yapıyorsunuz. Ha, biz bir zamanlar böyle dünyanın her tarafına dağılmış birer toprak, toprağın içerisinde bir takım madenler gibi yani bizi oluşturan yapı. Böyleydi. E sonra işte annemizin vücudunda, babamızın vücudunda tohum olduk. Sonra diğer aşamalar oldu. Bu manada diyorsa İkisi arasında bir uyum var, doğru. Halaka kelimesi yoktan var etmek midir, yoksa var olan bir şeyden bir şey yaratmak mıdır? Halaka kelimesi, tabii şimdi halaka yoktan var etmek manasına değil, bir şeyden bir şey var etmek manasına, çünkü فَتَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِق۪ينَ buyuruyor Allah-u Teala. Yaratanların en güzeli. Yaratanların en güzeli dendiği zaman pek yücedir. O zaman yoktan var eden sadece Allah'tır. Demek ki var olanlardan yeni bir şey ortaya çıkarmak. İşte insanların yaratılışındaki işte o topraklardan gelenler falan bizim yapı taşlarımız da öyle. Dolayısıyla bu yoktan var etme manasına değil. İşte şeyde İsa Aleyhisselam da diyor ki inni ahluku minettini keheyeti tayr. Çamurdan kuşa benzer bir şey yaratıyorum diyor. Onun bütün maddeleri var. Yani yoktan var etmek değil. Ama o şekil yok tabii. O şekil yok. Mesela kainatta şu suyun kabı yok. Su var ama kabı yok. Fakat kabının bütün maddeleri var. Yani işte insanlar yeni bir şey, yeni olması bakımından o, ama yoktan var etme manasında değil. Bir bayan olarak sosyal bir çevre içinde yabancı bir erkeğiyle, erkekle tokalaşmak üzere elini uzatırsa ne yapmalıyız? Şimdi bir ayeti kerimede Cenab-ı Hak diyor ki اَلَّذ۪ينَ, yani iyi davranış gösterenleri tanımlarken اَلَّذ۪ينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشِ, bunlar günahın büyüklerinden kaçınan ve fuhşiyattan kaçınanlardır. İllellemem, diğerleri olabilir diyor. Diğerleri olabilir diyor. Şimdi işte bu tür şeyler yasak olmasına rağmen o lemem grubuna girer. Yani Allah-u Teala'nın görmeyebilirim dediği gruba girer. Yeter ki büyük günahlardan kaçınırsak Cenab-ı Hak bunları görmez. Ama büyük günahları yaparsak bunları da görür. Büyük günahlardan kaçındığımızsak dedi Allah-u Teala bunları görmez. Büyük günahları yaptık mı Allah bunları da görür. Onun için çok dikkatli olmak lazım. Hukuk kuralları din kuralları ile tezat oluşturuyor. Neye göre yaşamalıyız? Hukuk kurallarının zorlayıcı kurallarına karşı ne yapmalıyız? Şimdi dinimize aykırı olan şeyler varsa zorunlu durumlarda, ki bir zaruretle sınırlı olmak üzere, tabii bir kere bu büyük günahlarda zorunluluk olmaz. Çünkü büyük günahların yapısı itibariyle evrensel bir niteliği vardır. Ama hani zorunlu kalıpta bir şey yaptıysanız ondan sonra Cenab-ı Hakk'a tevbe edersiniz. Bir kişi kendi sağlık karnesine muhtaç bir yakını için ilaç yazdırabilir mi? Hayır, bu olmaz. Ama kendi parasından o bir muhtaç kişi için ilaç alabilir. Bu çok güzel olur. Bir müteahhitin yaptığı binanın çatısından rüzgar sebebiyle kiremit uçmuş bir çocuğun felç olmasına sebep olmuş. Müteahhit çocuğun bütün hastane masraflarını karşılamış. Yıllar sonra çocuğun ailesi çok yüksek miktarda tazminat davası açmıştır. Bu tazminatı ödemek zorunda mıyız? Şimdi o müteahhidin o işte kusuru varsa bundan dolayı tabii tazminat miktarı yüksek aşağı, o ayrı bir konu. Yani tazminat miktarı ayrı bir konu. Baştan anlaşmışlarsa eğer, helallaşmışlarsa yapılacak bir şey yok. Ama o zaman anlaşıp helallaşmamışlarsa, sonradan tekrar tazminat davası açmışsa, ki yani haklı bir davaysa, sağ hep öyleyse böyleyse, çünkü işin esasını bilmiyoruz, o zaman yani makul ölçülerde olmak şartıyla ödenir. Onun da tabii o burada çok sayıda bilinmez var. Yani ancak bu kadar söyleyebiliriz. Uydurma bir hadis olduğuna inandığım bir sözün ayet olduğu söylendi. Buna karşı çıktım. Söz şudur: kainatı senin yüzü suyu hürmetine yarattım. Sen olmasaydın kainatı yaratmazdım. Vallahi bu tamamen uydurma. Doğru söylemiş Yasemin Hanım. Çok doğru söylemiş. Bu uydurmadır. Böyle bir saçmalık elbette ki olmaz. Ama işte cahil insanlar akıllarına gelen her şeyi söylüyorlar. Şimdi diyor ki söyleyen kişi bizi dinliyor. Peki o zaman biraz açıklama yapar mısınız diyor. Şimdi sen olmasaydın kainatı yaratmazdım. Bu akşam biz burada dersi yapmasaydık buraya gelir miydiniz? Gelmezdiniz. Değil mi? Demek ki siz gelmezden önce burada ders yapılması kararı alınmış olacak. Öyle değil mi? Ve duymuş olacaksınız ve geleceksiniz. O zaman sen olmasaydın kainatı yaratmazdım. O zaman kainatın yaratılmasından önce peygamberimizin olması gerekmez mi hayatta? Gerekmez mi? Allah diyor ki sizi topraktan yarattım. Kainatın yaratılmasından önce bu nerede? Ve bu yeryüzünde yarattığını söylüyor. Nerede o? Sonra da diyor ki ve ma Muhammedun illa rasul kad halet min kablihi rusul. Muhammed sadece bir elçidir. Ondan önce de çok sayıda elçiler gelmiş geçmiştir. Ondan önce gelen elçilere bakın Adem Aleyhisselam'a kadar. Adem Aleyhisselam bu kainatın yaratılmasından, bütün gıdaların, bütün bitkilerin, hayvanların yaratılmasından sonra yaratıldı. Onun için aklını kullanan her insan böyle bir saçmalığın olamayacağını bilir. Şimdi bir toplantıdayız. Eminönü'nde şu Eminönü Belediyesi'nin Kadırga Kültür Merkezi'nde, adını söylemeyeyim, bir meşhur kişi orada soru soruldu, kalktı dedi ki evet bu hadisi şerife her ne kadar uydurma diyorlarsa da ben bunun manasının doğru olduğuna inanıyorum. Çünkü madem Allahü Teala huvellezî yusayyok اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّب۪ي şey bulur ayeti يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْل۪يمًا اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ öyle okumadın mı? اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّب۪ي Allah ve melekleri o peygambere salat eder. Kaçın sefer? Ahzab 427. Ahzab 56. ayet. İşte Allah ve melekleri o peygambere salat ederler. Müminler siz de salat ve selam edin. Dedi ki madem Allah ve melekleri o peygambere salat ediyorlar, öyleyse o peygamber olmasaydı kainat yaratılmazdı dedi ve benden alacağı cevabı bildiği için hemen benim işim var dedi, çıkmaya yeltendi. Sonra hemen ben sözü kaptım, dedim ki bir dakika, öyle kaçmak yok. Yavaş yavaş git ve beni dinle. Zaten salon bundan daha büyük, 1500 kişilik midir nedir, bayağı büyük bir salon. Dedim ki aynı surede 43. ayete açın. 424. sayfa. Aynı surede şöyle bir ayet var. Huvellezî yusallî aleykum ve melâiketuhu. O size salat ediyor melekleri de. Yani Allah bize salat ediyor melekleri de. Öbüründe Allah Muhammed'e salat ediyor melekleri de. Aynı ifadelere bakın. Birebir. Şimdi söyler misin dedim. Kainat bizim yüzü sürmemize, hürmetimize mi yaratıldı? Muhammed Aleyhisselam'ın yüzü hürmetine mi yaratıldı? Çıkmış dışarıda o davet eden kişiye demiş ki ben size demiyor muydum Abdülaziz'in olduğu yere beni çağırmayın diye. Çağırmayınca gerçek değişmiyor ki. Evet. Bu kadar yeter. Daha fazla tarife gerek yok. Devla ki Arapça kaidesinde Arapça cümle değil, Levla ente oluyor aslında. Şimdi bir de tabii Levlake'nin Arapça bakımından da ciddi hatası var. Levlake diye bir şey olmaz. Levla ente olur. Yani Arapçası da yanlış onun. Yani hiçbir tarafı sağlam değil ki. فَاِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ Allah Teala sizi topraktan yarattım derken sade bedenimizi mi kastediyor yoksa ruhumuzu da mı? Eğer bir ayrım varsa delili nedir? Hem de Mehmet Ali Çalışkan Hoca sormuş. Öyle sıradan bir adam değil. Onun için bunu biraz terlemek lazım bu soruyu soran karşısında. Şimdi Mü'minun suresinin ayetleriyle Secde suresinin ayetlerini açarsak, Secde 32. sure, Mü'minun 23. sure. Mü'minun suresi bu şeyde 343. sayfada Secde suresi de 416'da. Yani bir elinizi bir tarafa koyun. Önce Mü'minun'dan başlayalım, sonra oraya geçelim. Şimdi burada diyor ki Allahü Teala وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ تِينٍ. İnsanı bir özden, tiğinden, yani su ile toprağın karışmasından oluşan bir özden yarattık. İşte oradan çıkan bitkilerden vücutta bir öz oluşuyor. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً ف۪ي قَرَارٍ مَك۪ينَ. Sonra onu sağlam bir yerde, yani ana rahminde döllenmiş yumurta haline getirdik. ثُمَّ خَلَقْنَا النُطْفَةَ عَلَقَةً. Sonra o döllenmiş yumurtayı rahim cidarına yapışan bir yapıya kavuşturduk. فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً. Sonra o alakayı da bir çiğnem et görünümüne çevirdik. فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا. O bir çiğnem eti de kemiklere çevirdik. فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا. Sonra o kemiklere et giydirdik. Eti de olan kemik olana geldi. Şimdi burada yapı tamamlanıyor yani. Tüm kemikler yaratılmış. Kemiklerin üzerindeki, içindeki, etrafındaki oluşum bitmiş yani. Eti, kemiği tamam. Bu yaratılış tamamlandıktan sonra, ki bu işte bunla şeyde Secde suresinde buna şey diyor. Sümme sevvahu. Sonra onu eşitledi. Neyle eşitledi? Diğer insan yapılarıyla eşitledi. Yani bir büyük insanda ne varsa o oraya kadar oluşmuş çocukta da o var. Yani o ceninde de o var. İşte bu. ثُمَّ اَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا اَخَارِ. Tam insan görümüne geldikten sonra tümüyle, kalbiyle, gözüyle, kulağıyla, her şeyle, ondan sonra onu yeni bir yaratık olarak inşa ettik. Oluşturduk. Peki yeni yaratık oluşu nasıl olmuş? Secde suresine dönün. ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ ف۪يهِ مِنْ رُوحِهِ. Sonra onu diğer insanlarla eşitledi, yani yapı itibariyle, sahip olduğu organlar itibariyle eşitledi ve ruhundan üfledi. O zaman başka bir varlık haline getiren ne olmuş oluyor? Ruhu ne zaman üflemiş oluyor? Vücudun yapısı tamamlanmasından itibaren üflemiş oluyor. O zamana kadar ruh yok. O zamana kadar ana rahmindeki insan ceninin herhangi bir hayvan ceninden farkı yok. Onun için insanı farklılaştıran, geçen hafta da söyledik, insanı farklılaştıran, bilmem kafasının maymuna benzemesi, çenesinin falana filana benzemesi değil. İsterse birebir aynı yapıda bir hayvan bulunsun, hiç önemli değil. İnsanı farklılaştıran işte o ruhtur. Ruh üfleninceye kadar yapı itibariyle tamı tamına insana benziyor ama diğer hayvanlardan farkı yok. Ne zaman ki ruh üfleniyorsa, o zaman ne olmuş diyor Allah, ne diyor orada? وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفِدَةِ. O andan itibaren insanı diğer canlılardan ayıran işitmeyi, bütün canlılar da işitir ama şurada gibi otur da bir canlı, insandan başka canlılara aç derse, hepiniz Kur'an-ı Kerim'in falan sayfasını açın, şunu dinleyin. Böyle bir şey olur mu? Yani bu da işitme var, işitme var. O vücut yapısını tamamladığı zaman da işitiyordu. Ama o ruhun girmesiyle yeni bir işitme oluştu. Görme. Olayların arka planını da göreceksin. Şimdi sen buradan dışarıya saate bakıyorsun. Ya bu saatte ben şeye gidersem vapuru kaçırmış olurum. Bu hoca amma da uzattı bugün. Burada kalacağız diyorsun. Ama bunu bir hayvan düşünemez. Ondan sonra efide kalpler, işte iman kalp işidir falan, artık ondan sonrasında biliyorsunuz. Hakikaten de bayağı uzatmışım ha. O da o soru da kalsın hafta. Peki, çok teşekkür ederim. Sağ olun.